बस चलिए थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत करते हैं। पहले हम अस्मा देखेंगे आज के इस लेसन के। इस रुकू के अस्मा को देखते हैं। कितालुन, लड़ाई, जंग करना, यानी लड़ाई या जंग के मानों में। काफ ता लाम से इसम मस्दर है ये। सद्दुन, रोकना। स्वाद दाल दाल, ये भी इसम मस्दर है। यहाँ ख़ास तौर पे अल्लाह के रास्ते से यानी इस्लाम से लोगों को रोकना। फितनतुन, फसाद और शिर्क के मानों में। फातानून, किसी भी धात को इतना पिघलाना कि उसका खोट मालूम हो जाए। खमरिन, शराब, ख़ास तौर पे जो अंगूर से बने। खा मीम रॉ, अंगूर का जो कच्चा पानी होता है जब उसमें नशा आता है तो उसको खमर कहते हैं। फिर इसी से मजाजन हर नशे वाली शराब को खमर कहने लगे। कभी कभी ये इख्तमारुन यानी बा फे अफाल में से जो होता है ना, यानी कभी कभी ये इख्तमारुन यानी बाब इफ्तियालुन से जब होता है तो इसका मानी क्या होता है, खमीर उठना, क्योंकि इसमें खमीर उठकर जोश पैदा होता है और झाग आने लगती है, इसलिए फिर इसका नाम नाम खमर हुआ। कभी कभी ये बाब मुफाअला में मुखामरा से भी निकलता है जिसका मानी क्या होता है, छुपा लेने के। तो फिर क्या मुराद हुआ, जो अकल और होश को छुपाती है, इसीलिए इसको खमर कहते हैं। तो खमर क्या है, अल खमरु मा खामरल अकलु, शराब क्या है जो अकल को छुपा दे। चलिए मैसर, जुए के मानों में। आसानी से हासिल होने वाला माल। या सीन रॉ, इसका रूट है। युसर, आसानी को कहते हैं, उसी से फिर ये मानी निकला। कमारबाजी, जुआ, क्योंकि जुए में भी मशक्क़त के बग़ैर माल हाथ लग जाता है आसानी से। अल अफ, ज़्यादा। ऐन फा वाओ, किफ़ायत से ज़ायद। और फाजिल चीज़ को यानी जो एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं उसको अफ कहते हैं। नरम ज़मीन को भी अफ कहते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो थोड़ी सी अलग होती है, ज़रूरत नहीं रही अब आपके इस्तेमाल में, वो चीज़ नहीं आ रही। मुफसित, बिगाड़ने वाला। फासीन दाल से इसम फाइल है। वाहिद मुज़क्कर, मुसलह, दुरुस्त अमल करने वाला। स्वात लाम हा से इसम फाइल, वाहिद मुज़क्कर। अमा तो लौंडी या बांदी के मानों में। एक अलामा बिजावी हैं, उनकी डिक्शनरी में इसके बारे में लिखा है कि अमतुन से मुराद औरत है, ख्वाह वो आज़ाद हो या लौंडी, क्योंकि मर्द और औरत सब अल्लाह के गुलाम और बांदियां हैं। यानी मुराद इससे ज़रूरी नहीं कि लौंडी, यानी कोई आज़ाद औरत भी, लेकिन सीधी सादी आम मुसलमान औरत मुराद है इससे। चलिए इफ़ाल को देखते हैं। ला यज़ालून, हमेशा रहेंगे। ये ला का तर्जमे में जो आपको लफ्ज़ बोला था तो उसको आप अलग कर सकते हैं, यानी उसका तर्जमा, दो तर्जमे इसके बनते हैं। ला यज़ालून, वो हमेशा रहेंगे, या फिर वो नहीं टलेंगे। ज़ा हमज़ा लाम इसका रूट है। ज़वाल का लफ्ज़ आपने उर्दू में सुना होगा, वो भी इसी से है। फेले मुदारे है, फेले नाक़िस है, जमा मुज़क्कर गायब। या रुद्दू, वो सब लौटा दें। रौ दाल दाल से नसर बाब, रौद्दुन मस्तर, फेल मुदारे, जमा मुज़क्कर गायब। यर्तदिद, वो मुर्तद होता है। रौ दाल दाल इफ्तियालुन बाप है, इर्तदादुन इसका मस्तर है, फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब, हबितत वो जाया हो गया, हाबातुए समय, हतुन फेल माजी, वाहिद मुअन्नस गायब। हत कहते हैं जानवर बहुत चारा खा ले तो उसका पेट फट जाए और इसी से वो मर जाए। अब इसी से आप लफ्ज़ खपती भी समझ सकते हैं। यर जूना वो उम्मीद रखते हैं, रा जीम हमजा नसर अबाब है, रिजा उन मस्तर, फेल मुदारे जमा मुजक्कर गायब। तो खाले तू तुम मिलाते हो, खा लाम तोए मुफाअला बाप है, मुखालततुन इसका मस्तर है, मुजारे मजजूम जमा मुजक्कर हाजिर। मतलब क्या है कि तुम इनसे मुशारकत कर लो, शिरकत कर लो, मिला लो इनके माल को अपने माल के साथ। आ न तक इसने मुशक्कत में डाल दिया, आइन नून ता से इफ़ालुन बाप है, ए नातुन मस्तर है, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। ए नात कहते हैं आदमी को ऐसी मुश्किल में डालना जिससे वो निकल ना सके। ला तन के हो न तुम सब निकाह करो, नून काफ हा से दरबा और नसरा दोनों बाब इसके आ सकते हैं, निकाहुन मस्तर है, फेले नहीं जमा मुजक्कर हाजिर। आजबत वो अच्छी लगे, ऐन जीम बा से इफ़ालुन बाप है, ए जाबुन मस्तर, फेले माजी वाहिद मुअन्नस गायब का है ये सीगा। आज जब आया था तो मुजक्कर था और आजबत मुअन्नस है। असल में इस लफ्ज़ में पसंद और कशिश के जज्बात के उभरने की तरफ इशारा है। टू एक्साइट, टू वॉन्डर, किसी चीज़ को देख के इंसान के अंदर एक फीलिंग्स आती हैं तो उस फीलिंग की तरफ इशारा है। यह तज़क्करून वो नसीहत पकड़ते हैं, ज़ाल काफ़रा तफ़ाउल बाप है, तज़क्करुन मस्दर, फेल मुदारे जमा मुजक्कर गायब। चलिए कुछ हरूफ देख लेते हैं। लव अगरचे के मानों में हर्फ शर्त है, लअल्ला शायद हर्फ मुशब्बा बिलफेल है, अन से के मानों में हर्फ जार है।